Foaie verde de un biberi, câte stele sunt pe ceri. Toate până la zi o pierd, dar numai luna și costea. Of, știi de patima mea, care o bat eu cu mândra. Patima ce-o pătimesc, n-am cum să mă jeluiesc. Jeluimaș, dumitale, ca la un frate mai mare. Of, of, of, of, of, mă uitai prin nori, prin stele. Văzui mândruțele mele, alea înalte, subțirele, cu părul facutinele. Văzui și iubita mea pe brațele al cuiva. N-am un cuțit, m-ajung ea, și pe mine și pe ea, să se ducă pomina, pomina și vestea-n târg, că s-a ajungeat nu voinic pentru-n pustiu de iubit. Fa, fa, fa, di-di-na-a.